Aman Hüryan geldi. Canım almıyor, benim can vermeye de dermanım mı var efendime? Canım efendim oluyor. Pek yüklü kervanım mı var efendime? Canım efendim o.